Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, meselemiz şey üzerinde biraz, senin ekonomik ya da matematiksel modellerle beraber bu anayasanın öneri paketinin bileşenlerine hayır, tümüne de evet denilip denilemeyeceği konusundaki yazın üzerinden biraz. Evet, şimdi... Anayasadan bahsediyoruz, bunu da söylemeyi unuttum. Anayasadan bahsediyoruz. Siz de biraz evvel bu konuyu daha detaylı olarak incelediniz ama ben şöyle bir şeyle ilgiliyim. Şimdi halk oyuna başvurulsun başvurulmasın meselesi özünde tartışılacak bir şey değil. Bir noktada tabii ki demokraside halk oyuna başvurulur. Bu tartışacak bir şey yok bunda. Evet. Bence. Ama demokrasi değilse olmayabilir tabii. Şimdi o ayrı bir konu fakat siyaset biliminde, oylama kuramında, işte iktisatta hangi alanları alırsanız bir çok ciddi bir sorun var. Ve bu sorun yeni de değil. 18. yüzyılda Marquis de Condorcet bunu ilk defa şey yapmış. Halkın oylamasının sonucu onun tercihlerini yansıtıyor mu diye bir soru var. Burada dalavere çevirmekten falan bahsetmiyorum. Yani öyle hani onlar ayrı konular ve onlar polisiye iş. Bu konu o değil. Yani nasıl soru sorarsak aldığımız yanıt, oy halkın tercihini yansıtır. Şimdi bunun cevabının pek iyi olmadığı şuradan belli. Yüzlerce oylama sistemi var. Niye? Demek ki bir noktada bir sebeple tatmin olunmamış. Ve bundan uğraşanların sayısı tarih boyu baktığınız zaman yani çok eski yıllardan, eski Yunan'dan bu yana oylama sistemleri önerilmiş. 19. yüzyılda özellikle matematikçiler ile daha doğrusu 18. yüzyılda Borda ve Condorcet gibi matematikle uğraşan insanlar yapmışlar. 19. yüzyılda epeyce matematikçi var. Bunlardan bir tanesi de Alice Harikalar Ülkesi'nde yazan... Lewis Carroll. Evet. Lewis Carroll adıyla yazan matematikçidir. Şimdi buradaki sorun şöyle bir şeyden kaynaklanıyor. Bana bir soru soruyorsunuz, bu benim tercihlerimi yansıtıyor mu? İki soru soruyorsunuz, bu benim tercihlerimi yansıtıyor mu? Şimdi 1950'de çok önemli bir katkı oldu. Bence çağımızın en büyük iktisatçısı sayılabilecek kişi olan Kenneth Arrow, doktora tezinde mükemmel bir toplumsal tercih kuralının bulunamayacağını ispat etti. Yani toplumun tercihlerini mükemmel bir şekilde yansıtacak bir kuralın bulunamayacağını, tutarlı olmak kaydıyla. Eğer tutarlılığı isteniyorsa böyle bir kural bulunabiliyor. Ama o kuralda diktatörce oluyor. Yani bir kişinin dediği oluyor. Dolayısıyla mükemmel bir kural aramanın boşuna gayret olacağı ama buradan vazgeçelim, oylamadan sonucu çıkmıyor. Biraz öyle yorumlayanlar da olmuş. Evet, demin de birazcık onu konuşuyorduk biz de. Hayır, bu mesela ben hatırlıyorum. Arrow'a Nobel verildiğinde demokrasinin çalışmayacağını ispat eden adama Nobel verildi diye Wall Street Journal yazdı ki adamın söylediğinin hiç bundan alakası yok. Adamın evet. Söylediği nokta, dikkat edilmesi gereken çok konu var. Şimdi bu muazzam bir konu. Oylama kuramı deniyor. Matematikçiler, mantıkçılar, siyaset bilimcileri, iktisatçılar uğraşıyor. Bir sorunu var, yani çok popüler bir alan değil belki, çünkü genelde çok matematik kullanılan bir alan. Fakat burada ilginç bazı paradokslar çıkıyor. Şimdi bunlardan bir tanesini ben bu yazıda ele aldım. Bu paradoksu da bu Ostrogoski paradoksu adı veriliyor. Karşıtlam galiba Türkçesi. O 1902 tarihinde bulmuş. Yani yeni bir şey de değil. Yüz küsur yıllık bir çalışma. Şöyle bir şey yapıyor. İnsanlara üç şey soruluyor. Üç ayrı konu soruluyor. Oyları isteniyor. Şimdi insanların bu üç başlık hakkındaki kanaatleri farklı olabiliyor. Birincisine evet diyor, ikincisine hayır diyor, üçüncüsüne evet diyor filan, yani böyle değişebiliyor. Şimdi eğer hepsine evet diyorsa bu kişinin nasıl oy vereceği açık. Evet diyecek, değil mi? Evet. Hepsine hayır diyorsa o da hayır der. Evet. O da açık. Fakat diyelim ki ikisine evet dedi, birine hayır diye düşünüyor. Şunu da kabul edelim ki yoğunluk farkı yok. Yani hayır, bu olursa benim hayatım biter, ben o zaman buradan giderim. O ayrı bir argümandır ve çok önemlidir. Çoğunluğun azınlığı ezmesi problemi buradan doğar. Evet, demokrasinin onun, temel problemi. Onun dışında ya ben hayır diyorum ama çoğunluk evet dediyse ne yapayım? Olabilir. Şimdi ben o konuyu, o kısmı inceliyorum sadece. Ona baktığımız zaman nasıl karar verecek bu kişi? Burada bir çıkmaz var. İşte bu Venedik Komisyonu'nun atıf yaptığı nokta da bu. Yani böyle çıkmazda insanları bırakmak hoş olmaz diyor. Ben değil de esasında oylama kuramcıları diyorlar ki şöyle varsayalım. Adam 3'ten 2'sine evet diyorsa 3'üncüye azınlıkta olduğu için kendi kafasında evet oyu versin. Yani çoğunluğunu, maddelerin çoğunluğunu beğendiyse, azınlığını beğenmediyse evet desin, tersi ise de hayır desin. Şimdi bu durumda bu referanstaki yazımda verdiğim örnek, ki benim değil bu örnek, ünlü bir oylama kuramcısı olan Nurmi'nin örneğidir. Bu örnekte şöyle bir şey var. Çoğunluk her maddeye karşı ama çoğunluk paketin tümüne evet diyor. Yani de aynı oranda, %60 oranında. Şimdi bu nokta bir çelişkiyi ortaya çıkarıyor yahut bir paradoksu ortaya çıkarıyor. Bunda bir gariplik var. Toplum hangisini istiyor? Hem her maddeye karşı, hem de yaptığımız oylama nedeniyle, hem de maddelerin anayasasının yahut neyse işte o metin neyse onun tümüne evet diyor. Bu şu soruyu ortaya çıkarıyor. Demek ki toplumun tercihi derken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bir oylama yaptığımızda çıkan sonuç evet de olsa hayır da olsa toplumun tercihi olmayabilir. Şimdi toplumun tercihi olmayabilirin sakıncası ne? Sakıncası şurada, şunu da bilmiyoruz. Demin söylediğim olayı da bilmiyoruz. Ben fevkalade karşıyım. Yani bunun bu geçerse ben mücadelemi şiddetlendiririm. Yani anlamda, demokratik anlamda söylüyorum tabii. Diyen birileri varsa o takdirde biz onu yakalayamamış oluyoruz. Ama çözümüne zaten biraz evvel değindiniz. Onun için lafı uzatmayayım. Bunun çözümü nedir? İşte demokrasiyi yani oy vermeyle sınırlı bir olay olarak görmemek lazım. O daha önceki müzakere, şimdi küçümseren hani münazara dönemini geçtik falan deniyor ama öyle değil tabii. Demokrasinin esas işleme mekanizması böyle tartışmalar yoluyla o direnme noktaları varsa onları yumuşatmak, aynı noktaya getirmek değil. Burada söylenen nokta, sizin de aktardığınız seninkine tamamen katıyorum. Benimle seni aynı noktaya getirmenin çok bir alemi yok. 60 yaşın üstündeki kişi niye bir araya aynı yere gelsin? Ama birbirimizi kabul edebilir. Ha bu çok iyi. O istiyor. Ben o kadar istemiyorum. Ama şu düzeltirse ben de çok rahatsız olmam noktasına gelmemiz lazım. Bu çok önemli. Evet. O zaman bu sonucu, böyle bir sonuç çıktığı zaman biz bu sonucun toplumun tercihlerini mükemmel olmasa bile yansıtıyor diye düşünebiliriz. Buradan da lafı şuraya getirmek istiyorum. Bu oylama mekanizmalarını böyle dokunulmaz, her şeyin üstünde falan bir şey diye düşünmemek lazım. Şimdi bu piyasaya benziyor. Piyasanın çözümü iyidir deniyor, değil mi? Hangi piyasanın çözümü iyidir? Rekabetçi olalım mı, tekelci olalım mı, oligopolcu olalım mı? Çok çok önemli bir nüans o işte. Ama her şeyi ondan sonra değiştiriyor. Burada şuna karar vermemiz lazım. Şu seçenekler var. Dediğim gibi yüzlerce öneri var. İnsanlar bunları çıkarmışlar. Ve bunların sadece böyle matematik egzersizi olmamış. Yani Avustralya'nın seçim kanunları ona göre değişmiş, bilmem İngiltere'ninki değişmiş falan filan, böyle şeyler yapmışlar. Şimdi bu iş için uyguladığımız işte kural budur. Bu kuralın şu sonuçları vardır. Şöyle sakıncaları da olabilir, bilmemiz lazım. O sakıncaları yok edemiyoruz ama azaltabilir miyiz? Evet, o da daha önce yoğun bir şekilde olayın tartışılması, insanların içine sindirmesinin sağlanmasıyla olur. Bana şimdi o noktada bir eksiklik var gibi geliyor. Bu eksikliği gidermenin yolu da senin yine değindiğin konu. Anayasa değişmelidir. Fakat o değişiklik farklı bir biçimde olmalıdır diye bir alternatifi de tartışmaya sunmaktır. Bu çok önemli bir şey. Çünkü anayasa sadece bu yolla değişir diye bir şey yok. Sadece bu maddeler değişir diye de bir şey yok. Bu maddeler değişir artı başka maddeler de değişir mesela. Ve bu maddeler öyle değil de böyle değişir. Yani fikirler olabilir. Bu fikirler tartışıldıkça o zaman ne yapılmak istendiği filan insanların gözünde daha belirgin hale gelir. Ve çok teknik bir konuyla insanların günlük yaşamını direkt etkileyen ve kolayca anlayabilecek bir anlaşılabilecek bir konuda ayrışır. Evet, burada tabii yani bir bütün olarak sunulmasının da işte referandumda toptan referanduma sunulması ve toptan oylanması çeşitli işte Venedik Komisyonu'nun diye adlandırılan kurulun raporuna da ilkelerine de aykırı orada tartışması da var. Öyle ama bir tartışma var ama onu hukukçulara bırakalım, evet, diyorum. Yani ben de raporu okudum. Orada bir ilke olarak koymuyor ama ikaz olarak koyuyor. Evet, aynen öyle. Diyor ki yani böyle yapılırsa insanlar müşkül durumda kalır. Ancak şu yapılabilir diyor. Birbiriyle ilkesel, içsel olarak ilişkili olan maddeler bir paket haline gelebilir diyor. Yalnız burada şimdi galiba AKP'den veya bir emin değilim, yani savunanlar bu paketi diyor ki tamam, bunlar da içsel olarak bağıntıdır çünkü şeyin anayasanın daha demokratik olması için ortak noktaları vardır, ama bu tabii laf değil. Çünkü anayasa yapıyoruz da ortak bir noktadır. O değil. O içsel bağımlılık özde bir konudur. Konular, maddelerin atıf yaptığı konular arasındaki ilişki olması meselesidir. Halbuki bu paket anayasanın ele aldığı farklı konularda çeşitli maddelere referans veriyor. O pek doğru değil ve bence benim kafamda bu Ostrogoski paradoksuna yol açan olayı yaratıyor. Yani evet, ben bundan çok yanayım. Bu benim istediğim gibi değil ama doğru yönde. Buna da karşı dediğim zaman nasıl oy vereceğim? Yani bu soruyu doğuruyor. Tabii böyle bir durumda çok tehlikeli bir olay oluyor. Ona da dikkat etmek lazım. İnsanlar bir elleriyle bir ayaklarıyla oy verirler. Elleriyle evet veya hayır derler. Ayaklarıyla da gelmezler oy vermeye. O evet. Zaman tabii kestiremeyince çoğunluk oy vermeyenler yahut büyüyecek bir grup oy vermeyenler olunca bu da sakatlar. O da referandum halk oylamasının kabul edilebilirliğini, vicdani anlamda söylüyorum. Hatta bazı ülkelerde şey de var, yasal şey de var. Yani katılım şundan az olursa o sayılmaz gibi. O ona yol açabilir. Bunlara yol açmamak lazım. Önceden bununla ilgili önlemleri almak lazım. Niye durup dururken bir kalıcı bir tartışma ortamı yaratılsın? Önceden bunların tedbirleri alınırsa, yani tedbir de çok net bir konu. Tartışmaya açılması, insanların olabildiğince bunu tartışması. Bu tartışmanın tabii oturup da bilmem kaç yıl sürmesi gerekmiyor. Ama 15 güne de sığabilecek bir olaya da benzemiyor. Evet, bu daha şimdi bugün gündeme geldiğine göre epey bir yani bugün görüşülmeye başlanıyor Meclis Anayasa Komisyonu'nda ve epey bir uzunca bir süre tartışacağı benziyoruz. Bunun üzerinde konuşuruz daha herhalde. Tamam. Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.